सर्वांतरयामी परमेश्वर की महती अनुकंपा महापुरुषों की मंगलमयी शुभ प्रेरणा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ अद्वैतानंद 13वां प्रकरण हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। उसमें विचार चल रहा था जो भी कार्य है उसमें तीन हेतु दिखलाए। एक तो निस्तत्व है, दिखाई पड़ता है। दूसरा हेतु ये उत्पत्ति और नाश वाला है। और तीसरा केवल वाणी की आलंबन है, नाम मात्र है। तो उसमें कोई भी जो भी व्यवहार में आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ना, हर जीवों में दिखाई पड़ने वाली भी जो चीज है उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। कारण को छोड़ करके कार्य के अलग अस्तित्व नहीं है, है केवल कारण। तो इसलिए इतने बड़े जो संसार भी दिखाई पड़ रहा है, संसार के कोई अस्तित्व नहीं है। तो अभी यहां उसको सिद्ध करेंगे, एक विवर्त है, वो दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन अनस्तित्व है। तो इसके ऊपर विचार चल रहा था, आगे उसी को ही अनुमान के द्वारा बताना चाहते हैं। 42वां श्लोक तक हो गया था, उसके आगे एवं हेतुत्रयम् प्रसाद्य इदानीम अनुमान रचना प्रकारम सूचयति। तीन प्रकार हेतु को सिद्ध किए और अब जो है उसके अनुमान को सूचित करना चाहते हैं, अनुमान से भी उसको सिद्ध करना चाहते हैं। निस्तत्वाद् विनाशित्वात्, वहां दो तक है, निस्तत्वाद् विनाशित्वात् वाचारंभण नामतः व्यक्तस्य न तु तद्रूपम् सत्यं किंचिन् मृदादिव। निस्तत्वत्वात् उसकी तात्विकता नहीं है। जैसे मिट्टी तो तात्विक है, मिट्टी से बने हुए जितने भी वस्तु हैं वो अतात्विक है। जल तो तात्विक है, लेकिन जल से बने हुए लहर, बुलबुले, फैन आदि वो तात्विक रहित है। अग्नि तो तात्विक है, उसके जो चिंगारियां जो है दिखाई पड़ती है वो अतात्विक है। तो इसलिए यहां पहला हेतु है निस्तत्वत्वात्, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है, अवास्तविक है। दूसरा हेतु है विनाशित्वात्, वो नष्ट होता है, वो जो तत्व होगा वो अविनाशी होता है। जो तत्व होगा वो अविनाशी है, लेकिन जो दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं वो विनाशी है। तीसरा हेतु है वाचारंभण नामतः, वाणी से उच्चारण मात्र होता है, शब्द प्रयोग केवल होता है, उस प्रकार की कोई वस्तु नहीं होती है। शब्द प्रयोग होता है, जैसे घटा शब्द प्रयोग आप कर लिए, उसमें मिट्टी ही है, घट नामक कोई अलग चीज उसमें नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो घट है। जिसको आप घट कहते हैं वो मिट्टी ही है, मिट्टी से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो केवल वाणी उच्चारण मात्र है, वाणी की विलास मात्र है। वाचारंभण नामतः तीन प्रकार के हेतु दिए, व्यक्तस्य न तु तद्रूपम सत्यम। व्यक्त जो कार्य है, व्यक्त का अभिप्राय जो कार्य है, जो प्रकट हो गया है, न तु तद्रूपम, जिस रूप से आप देख रहे हैं ऐसे कोई अस्तित्व उसका नहीं है जो सत्य हो। मृदादिवत मृत तो सत्य है, क्योंकि मृतिका जो है तीनों कालों में रहती है। घट के पूर्व अवस्था में भी मृतिका है, घट अवस्था में भी मृतिका है, और घट नाश होने के बाद जब नाश हो जाए तो भी मृतिका है। वो उसमें जो घट है केवल आरोप मात्र है, उसमें उच्चारण मात्र है, उसको अनुमान के द्वारा भी इसमें दिखाएंगे। टीका में देखिए, निस्तत्वत्वात् इति व्यक्तस्य घटादि रूपस्य कार्यस्य। इसमें स्पष्ट किए व्यक्तस्य शब्द का अर्थ क्या है, घटादि रूपस्य कार्यस्य। यत पृथुबुद्धोदराकारम रूपम अस्ति। पृथुल माने गोलाकार, जो घट कहने से दिखाई पड़ता, जो आकार। तत् किंचित किंचित कम अपि सत्यम न भवति, थोड़े से भी वह सत्यता नहीं है। किंचित कम अपि, क्योंकि घट कोई तत्व नहीं है, मिट्टी ही तत्व है। निस्तत्वत्वात् उसके अर्थ कहते हैं निर्गतम तत्वम वास्तव रूपम यस्मात् तत् निस्तत्वम, जिसमें वास्तविक रूप है ही नहीं उसको कहते हैं निस्तत्व, और जिसमें वास्तविकता है वो तात्विक है, सतत्व है। तस्य भावो निस्तत्वम तस्मात् तथा, तस्मात् का अभिप्राय है निस्तत्वात्। विनाशित्वात् दूसरा हेतु दिए, विनाशित्वात् उसका अर्थ करते हैं मृदि सत्यामेव विनाश प्रतियोगित्वात्। मृतिका में रहते हुए भी जो विनाश के यस्य अभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है, घट का अभाव होता है तो घट प्रतियोगी है, पट का अभाव होता है तो पट प्रति, जिसका भी अभाव होगा तो प्रतियोगी होगा। विनाश प्रतियोगित्वात् जो भी दिखाई पड़ने वाली वस्तु है विनाशी है, इसलिए वो सब प्रतियोगी है। और तीसरा हेतु दिए वाचारंभण नामतः बागिंद्रिय जन्य शब्द मात्रात्मकत्वात्। बागिंद्रिय से जन्य, वाणी से आप कुछ भी बोलेंगे तो जन्य हो गया, शब्द मात्र उत्पन्न, जन्य का मतलब उत्पन्न, आप का खा गा घा ये जन्य हो गए, जो भी शब्द आप उच्चारण किए उसके पहले आप प्रकट थे, उसके पहले जैसे कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो, लेकिन आपको बोध है जन्य हो गया है अंदर, अंदर में आप क्या बोलना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कुछ बोलने के लिए आप जा रहे हैं, मुझे इनको बोलना ही है, लेकिन बीच में रुक जाता है व्यक्ति, लेकिन तब तक आपके अंदर वो शब्द जन्य हो चुका है, शब्द जन्य हो गया है, बैखरी वाणी में अभी प्रकट नहीं हुआ है शब्द, लेकिन अंदर तो हो गया है उत्पन्न। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी कुछ भी आप कहते हैं, मैंने जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है उसके जो आकार प्रकार हैं, बागेन्द्रिय जन्य शब्द मात्रात्मकत्वात्, बागेन्द्रिय से जन्य शब्द मात्र है, उसका कोई तात्विक रूप नहीं है, जो भी दिखाई पड़ता है उसमें कोई तात्विकता नहीं है। त्रिषु अपि हेतुषु मृदवद इति वैधर्म्य दृष्टान्त। इन तीन हेतुओं में मृदवत जो 43वां श्लोक में अंतिम में आया ना, किंचित मृदादिवत, ये हेतु दिए उसमें, ये वैधर्म्य दृष्टान्त है, कैसे उसको इसमें दिखाते हैं। अत्र एवं प्रयोगः अनुमान उसमें दिखाते हैं। घटादि रूप कार्य ये पक्ष है, असत्यो भवितुम अर्हति साध्य है, निस्तत्वत्वात् हेतु है। यद असत्यम न भवति न तत् निस्तत्वम्, ये दृष्टांत है। देखिए इसमें घटादि रूप कार्य, घटादि रूप कार्य ये जो है पक्ष है, पर्वतो बन्नीमान धूमाद जो करते हैं ना, पर्वत पक्ष है, बन्नी जो है साध्य है, पर्वत में बन्नी को साधना है, पर्वत में बन्नी दिखाई नहीं पड़ती है, धूम आपको दिखाई पड़ता है, धूमात ये हेतु है। तो यही तो बता रहा हूं, पहले उसको सुनेंगे तो इसमें घटेगा, पर्वतो बन्नीमान धूमात ये अनुमान है, और उसमें दृष्टांत होता है महानस, महानस का मतलब रसोई घर। तो पर्वत साध्य में आप केवल धूम को देखते हैं, कालांतर में घर में तो बार बार देखे हैं, जब भी रसोई घर में आप आग लगाते हैं तो आग के साथ साथ धुआं भी उसमें दिखाई पड़ता है, तो कालांतर बार बार आप देखे हैं आग और धुआं साथ साथ रहते हैं, सहचारित्व साथ साथ रहते हैं। कालांतर में कभी आप घूमने फिरने कहीं गए किसी जगह पे, ऐसे परेशानी में व्यक्ति रहता ना कभी कभी खाने पीने के लिए, लेकिन आग नहीं है उसके पास, ढूंढता रहता है कहीं मिल जाए, तो कहीं आपको धुआं दिखाई पड़ गया। पर्वतो बन्नीमान धूमात, तो तुरंत वहां यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, ये व्याप्ति है। व्याप्ति को लेकर के आप दृष्टांत में देखते हैं, महानस में भी जब भी हम धुआं को देखते थे तो वहां आग जो है रहती थी, तो यहां भी धूम दिखाई पड़ रहा तो जरूर इसमें आग होगी। तो जो साध्य को आप जो है उसमें पर्वतो बन्नीमान, पर्वत बन्नी वाला है, क्यों? धूम होने से। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी उसको अनुमान दिखाते हैं, लेकिन ये व्यतिरेकी अनुमान है, अन्य दोनों अलग अलग अनुमान होता है। घटादि रूप कार्य है ये पक्ष है, पक्ष है मैंने वही कार्य है, घट जो है मृतिका के कार्य है, तो घटादि रूप कार्य ये हो गया पक्ष। असत्यो भवितुम अर्हति, असत्य ये हो गया साध्य, निस्तत्वात् हेतु है, और यद असत्यम न भवति न तत् निस्तत्वम्, ये जो है व्यतिरेकी व्याप्ति है, व्यतिरेकी व्याप्ति वही अभी आपको समझाऊंगा। यथा घटादि उपादानम मृत, घट के उपादान क्या है? मृत, ये दृष्टांत है। अब इसी में अब आपको इसको घटाना है। यद असत्यम न भवति, असत्यम न भवति का मतलब जो सत्य नहीं है, असत्यम न का अभिप्राय हो गया सत्य, असत्यम न भवति जो सत्य नहीं है, न तत् निस्तत्वम, वो निस्तत्व भी नहीं है, तत्व होगा, जो सत्य होगा वो तत्व होगा, जो सत्य नहीं है वो तत्व भी नहीं है, निस्तत्व है। जैसे मृत, घट के उपादान मृत, मृत क्या है? सत्य है, सत्य होने से वो भी तत्व है, और घट सत्य नहीं होने से वो तत्व भी नहीं है। घट आप उच्चारण करते कि नहीं? अब घट जो आप उच्चारण करते हैं, मृतिका जिस प्रकार के तत्व है, तीनों कालों में रहता है, घट ऐसा तीनों कालों में रहेगा क्या? पहले तो उत्पन्न भी नहीं हुआ था, बीच में थोड़ा सा दिखाई पड़ा, अंतिम में नाश भी हो गया। तो ये सत्य नहीं होने से तत्व भी नहीं है, इसलिए जो घटादि रूप कार्य है जो पक्ष में, वो असत्य है। जो कार्य है वो कैसा है? असत्य है, असत्य होने से निस्तत्व है, निस्तत्व होने से असत्य है। समझ में आएगी नहीं अभी बात। मृतिका जिस प्रकार तत्व है, तीनों काल में रहता है, लेकिन उससे उत्पन्न जो घट आदि है, कभी रहते हैं कभी नहीं, कादाचित तत्व कहते हैं उसको, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो इसलिए तीनों कालों में नहीं होने से वो निस्तत्व है और सत्व सत्य भी नहीं है, असत्य है। तो कार्य इसमें असत्य हो गया, निस्तत्व सिद्ध हो गया। मृदि केवल व्यतिरेकी अनुमान इसमें दिए, एवं इतर हेतु द्वयपि योजनीयम्। पहले निस्तत्व को लिए, उसके बाद वो विनाशी भी हो जाएगा, वो शब्द मात्र, वो आलंबन है, उच्चारण मात्र है। एवं विकारस्य असत्यत्वम उपपाद्य, जो विकार है घट आदि कार्य है वो कैसा हो गए, असत्य हो गए, निस्तत्व हो गए। इदानीम तद अधिष्ठान रूपाया मृदः सत्यत्वम उपपादयति, उनके जो अधिष्ठान है, जो भी कार्य दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य के जो भी अधिष्ठान होगा वो क्या है, मृदः सत्यत्वम उपपादयति। घट के अधिष्ठान मृद है, वो सत्य है, उसको दिखाते हैं। पहले दृष्टांत तो समझ लीजिए, बाद में आत्मा आएगी उसमें। इसको जब तक आप, जैसे कोई कहेगा ना ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कोई बताया, तो आलू प्लस बड़ा का होल स्क्वायर इजिकल टू आप बता सकते हैं, आलू स्क्वायर प्लस टू आलू बड़ा प्लस बड़ा स्क्वायर। तो पहले उसको समझ जाएंगे तब इसको घटा सकते हैं। तो ये यदि आपका स्पष्ट हो जाएगा, पहले व्यवहार को स्पष्ट करना पड़ेगा, वो यदि स्पष्ट हो जाएगा तो आप उसको अपने अंदर में घटा सकते हैं। आत्मा सत्य है और उससे जो भी दिखाई पड़ने, आपको ही तो दिखाई पड़ते हैं, जो जगत आपको दिखाई पड़ रहा है, आपसे भिन्न किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, कार्य कार्य जो है निस्तत्व हो गया, लेकिन कारण सत्य हो गया। अब यदि आप मिट्टी को भी कार्य रूप पे लेंगे, जल का कार्य है मिट्टी, तो मिट्टी को यदि आप कार्य लेंगे वो भी निस्तत्व हो जाएगा, जल जो है तत्व होगा। जल को जब आप कार्य लेंगे तो अग्नि उसका कारण बन जाएगा, अग्नि भी कार्य बनेगा, वायु उसके कारण बनेगा, वायु भी कार्य हो जाएगा, आकाश उसके कारण बनेगा, आकाश भी कार्य हो जाएगा और माया जो है कारण बनेगा, और माया भी निस्तत्व हो जाएगा। वो भी कार्य है। कार्य का मतलब अपने आप को नहीं पहचानना, अपने आप को नहीं पहचानना, वही तो अज्ञान जो माया है। अपने आप को नहीं पहचानना, अपने आप को हम लोग शरीर के रूप में पहचानते हैं, कोई व्यक्ति शरीर को लेकर के व्यवहार करता है। जब आपको बोध हो जाएगा, अरे मैं तो तीनों शरीरों से विलक्षण हूं, अब तीनों शरीर से विलक्षण का मतलब यहां शरीर रहा ही नहीं, आप सर्वव्यापक हो गए, शरीर में तादात्म्य है इसलिए परिच्छिन्नता दिखाई पड़ रही है। अब तीनों से यदि आप हट गए तो आप सर्वव्यापक हो गए। जैसे इसमें दीवार को हटा दिया जाए तो यहां के जो आकाश है बाहर के आकाश के साथ तो एक हो गया, महाकाश रूप हो गया। तो तीनों शरीर में जो तादात्म्य है वहां से हटा करके आप अपने स्वरूप में यदि स्थित हो गए, अब सर्वव्यापक हो गए, सबके अंदर आप हैं, सबके बाहर आप हैं, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, परिच्छेद रहित हो जाएगा उसमें। तभी कारण को इसमें दिखाते हैं सत्य है। व्यक्त काले ततः पूर्व मूर्धमप्येकरूपभा सतत्वमविनाशं च सत्यं मृद्वस्तु कथ्यते। व्यक्त काले, व्यक्त का मतलब प्रकट अवस्था में, स्थिति काल में। ततः पूर्वम, उत्पन्न होने से पहली अवस्था। ऊर्ध्वम, जब घटनाश हो जाएगा। घटनाश ऊर्ध्वम, अपि एक रूप भाग, जो मृतिका है एक रूप है। घट बनने से पहले मृत, जब घट बना उस समय भी घट के रूप में मृत ही है, अलग कोई नहीं है, मृत है। अब घट जब नाश हो जाएगा, जो आकार था वो नष्ट भी हो जाएगा, तभी भी मृत रूप है। तो इसलिए एक रूप भाग, वो एक रूप वाला है। इसलिए वो जो कारण कैसा है, सतत्वम, तत्वेन सह वर्तते इति सतत्वम, पारमार्थिक है। सतत्वम का अभिप्राय है पारमार्थिकम रूपम, हमेशा अविनाशम। घड़े का तो नाश होता है, लेकिन मृतिका के नाश नहीं होता। दृष्टांत में समझिए उसको, ऐसे जो भी दिखाई पड़ा, मृत्यु भी दिखाई पड़े, वो भी नाश होगा, लेकिन अभी दृष्टांत में उसको समझिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सबका नाश होता है, लेकिन घट आदि कार्य के दृष्टि से मृतिका सत्य है। हाँ, उसी समय नाश होगा, नाश तो होगा ना, आज नाश हो चाहे कल भी नाश हो, तो उसको तो विनाशी माना जाएगा। विनाशम, सतत्वम, विनाशम, सतत्वम कहे और अविनाशम किसको, मृतिका को। सत्यम मृद वस्तु कथ्यते, इसीलिए जो मृतिका है वो सत्य है, तीनों कालों में रहने से, घट की अपेक्षा से। तो इसलिए तीनों कालों में रहने से उसको सत्य कहा गया। व्यक्ते थी, टीका में देखिए, व्यक्त काले का अर्थ की स्थिति काले, स्थिति काल में जिस समय घट आपको दिखाई पड़ रहा है, उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को ले रहे हैं, स्थिति काल। ततः पूर्वम, उसका अर्थ है व्यक्त उत्पत्ति ही पूर्वस्मिन काले, व्यक्त का मतलब प्रकट से पूर्व, अप्रकट अवस्था है, लेकिन उसमें घट बनने की संभावना है। मृतिका में घट बनने की संभावना है, अभी घट आया नहीं है, जन्य नहीं हुआ है, उसकी पूर्व अवस्था। ऊर्ध्वम अपि, ऊर्ध्वम अपि का अर्थ व्यक्त विनाश उत्तर काले अपि, जो व्यक्त था उसके विनाश के उत्तर काल में नाश होगा। तो जो मृतिका थी, एक रूप भाग, एकाकारम सतत्वम तत्वेन वास्तव रूपेण सह वर्तते इति सतत्वम, जो मृतिका क्या है वो कैसा है, एक रूप वाला है, तीनों कालों में एक रूप वाला है। एकाकारम, एक रूप वाला का अर्थ है एकाकारम, उसका आकार परिवर्तन, घट के तो उत्पत्ति स्थिति और लय हुआ, लेकिन मृतिका जैसे के वैसे है, एकाकार है। जो सतत्व शब्द प्रयोग किए थे उसका अर्थ करते हैं सतत्वम, तत्वेन वास्तव रूपेण सह वर्तते इति सतत्वम, वास्तविक जो रूप है उसको ही सतत्व कहा गया है। अविनाशम, विकारेण सह नाश रहितम, जिसका नाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होगा उसको कहते हैं अविनाशम। यन मृद वस्तु तत् सत्यम इति कथ्यते, इसलिए जो मृतिका है उसको सत्य शब्द से कहा गया है। अत्र इदम अनुमानम, विमतम मृद वस्तु, एक अनुमान इसमें भी प्रयोग किए, जो मृतिका है सत्यम भवितुम अर्हति सतत्वत्वात् आत्मवद इति योज्यम। विमतम मृत वस्तु, मृत वस्तु का अभिप्राय केवल मृतिका लीजिए, विमतम का अभिप्राय विरुद्ध मतम, कोई लोग मृतिका को सत्य मानते हैं, कोई लोग मृतिका को असत्य मानते हैं, तो वैमत्य हो गया ना, विरुद्ध मत हो गया, एक मत नहीं रहा। लेकिन उसको सिद्ध करते हैं, जो मृतिका है सत्य है, सत्यम भवितुम अर्हति का अर्थ है सत्य, सतत्वम, तो मृत्तिका सत्य है सततत्वात् पारमार्थिक होने से, सततत्वात् दो त्वकार है उसमें, उसका अभिप्राय होता है पारमार्थिक है। कैसे? आत्मवत्, जैसे आत्मा पारमार्थिक है, वो पारमार्थिक भी है और सत्य है, ठीक इसी प्रकार मृत्तिका भी पारमार्थिक है और सत्य है। बीमतम जो आया ना, उसमें मृत को आप पक्ष लीजिए, और सत्यम भवितुम अर्हति का मतलब सत्यम वो साध्य है, वो सतत तत्वत ये हेतु है। आत्मवत जो है दृष्टांत है, आत्मा में दोनों घट जाते हैं, इसलिए मृतिका में भी दोनों घट जाएंगे। आत्मा पारमार्थिक भी है और सत्य है, इसमें जो मृतिका है वो भी सत्य है और पारमार्थिक ही घट जाएगा। पारमार्थिक घट की अपेक्षा से, घट की अपेक्षा से, क्योंकि उसके उसके जैसे जो आत्मा है ना वो तो एक है, उसका कोई दृष्टांत मिलता नहीं है। कई होंगे तभी तो दृष्टांत मिलेगा, नहीं इसके जैसा आप बोलेंगे तो उसके जैसा तो मिलेगा नहीं। तो दूसरे चीजों में कुछ साम्यता को लेकर के उसमें दिखाया जाता है। आत्मा तो एक है कि अनेक है? एक है, एक है, इसलिए वहां नहीं बनेगा। लेकिन उसको सिद्ध करना है दृष्टांत के द्वारा, पहले स्पष्ट होना चाहिए, आपको बोध हो जाना चाहिए, तब आप फिर उसको उस जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। अभी यहां एक चीज बताने जा रहे हैं, जैसे घट का अधिष्ठान क्या है? मृत्यु है। सुक्ति का अधिष्ठान क्या है? रजत का अधिष्ठान सुक्ति, सर्प के अधिष्ठान रज्जु। और जैसे आप रज्जु को देखेंगे तो सर्प रहेगा कि नहीं? अब घड़े में मृतिका को देखेंगे तो घड़ा रहेगा कि नहीं? रहता है, क्यों नहीं रहता है? कैसे नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसीलिए यहां शंका करते हैं अभी, अरे किसको आप बेवकूफ बनाते हैं? पूर्व पक्षी अभी पकड़ता है। पूर्व पक्षी कहता है ननु घटादेहे कार्य जातस्य असत्यत्वे, जो भी घटादि कार्य समुदाय है वो सब क्या है? असत्य है। तस्य आरोपित रजतादि रिव अधिष्ठान ज्ञानेन निवर्त्यता स्यात् इति संकते। उसका जैसे आरोपित रजत एव अधिष्ठान ज्ञानेन, सुक्तिका के जब ज्ञान हो जाएगा तो रजत अपने आप जो है निवर्त्यता हट जाता है वहां से, रज्जु को देखेंगे तो सर्प रहेगा नहीं, तो सुक्ति को देखने पर भी रजत रहेगा नहीं। तो यहां भी इसको अप्लाई करिए, क्योंकि वो मिट्टी के माने मिट्टी अधिष्ठान है घट आदि के, तो जो घट अवस्था में आप मिट्टी को देख लेते हैं तो घट नहीं रहना चाहिए। आप घुमाते हैं इधर से उधर, ठीक ठीक समझाइए, पूर्व पक्षी कहता है, तो उसके ऊपर उत्तर देगा अभी सिद्धांती। व्यक्तम घटो विकारस्य चेतैर्नामभिरीरितः अर्थश्चेदनृतः कस्मान् न मृद्बोधे निवर्तते। जो भी कार्य है उस कार्य को माने जितने भी विचार चला ना अभी, इसमें कहीं व्यक्त कहे, कहीं घट आदि नाम कहे, वो कहीं विकार शब्द से उसको कहे, जो भी कार्य है तीनों चीजों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया, कहीं व्यक्त, कहीं नाम से घट आदि नाम से, वो कहीं विकार शब्द से। इति एतिर नाम भी ही इरितः, इन तीनों के द्वारा उसका कथन किया गया। अर्थश्चित अनुतः घट कहने से जो घट अर्थ है वो तो अनृत सिद्ध हो गया, उसका आप सत्य नहीं कह सकते, असत्य नहीं कह सकते, उभय नहीं कह सकते। घट जो है मिट्टी ही है, वो अलग से कुछ है ही नहीं। अर्थश्चित अनुतः कस्मात् न मृद बोधे निवर्तते, फिर मृत के जब बोध हो जाता है कि ये मिट्टी ही है तो वो घट आकार नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे रज्जु को देखने के बाद सर्प नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार मृतिका की ज्ञान जब आपको हो जाएगा वो जो आकार है ना वो तो टूट जाना चाहिए, ना दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कहता है, ये पूर्व पक्षी के श्लोक है, उसके ऊपर उत्तर देगा फिर सिद्धांती है। व्यक्तम इति, व्यक्तम इत्यादि भी त्रिभी ही शब्द ही, तीन शब्दों से व्यक्तम घट विकार जो है, अविद्यमानो यो अर्थ कार्य रूपस्य तस्य, कार्य रूप हो गया घट, तस्य कारण अतिरिक्तेण असत्व अंगिक्रियमाणे, कारण से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा आप स्वीकार करते हैं। कार्य जो दिखाई पड़ रहा है कारण ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा आप मानते हैं, वेदांति ऐसे मानता है। मृद लक्षण कारण से ज्ञाने किम न तन निवृत्ति सदित्यर्थ, जब आपको बोध हो जाएगा कि ये मिट्टी का ही है, मृति है, ऐसा जब ज्ञान होगा कारण से ज्ञाने किम न तन निवृत्ति ही, घट तो निवृत्त हो जाना चाहिए, घट तो दिखाई पड़ता है उस अवस्था में, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। जैसे रज्जु के ज्ञान होने से सर्व निवृत्त हो जाता है, सुक्तिका के ज्ञान से रजत निवृत्ति हो जाता है, ऐसे मृतिका के ज्ञान से घट भी निवृत्त हो जाना चाहिए। किसको आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। आपके जो दृष्टांत है वो ठीक नहीं है, इसके ऊपर सिद्धांति आगे के श्लोक में कहें इष्टापत्ति इति परिहरति, सिद्धांति कहते तो हमारी इष्टापत्ति है, देखो अभी कैसे सिद्ध करेगा सिद्धांत, क्योंकि दो प्रकार के भ्रम होता है, एक सोपाधिक भ्रम एक निरुपाधिक भ्रम, वो अलग है। यहां आपके आया होगा ना संवादी विसंवादी का, वो अलग है। सोपाधिक और निरुपाधिक दो अलग अलग हैं। जहां निरुपाधिक भ्रम होता है रज्जु में सर्प का भ्रम, उसको कहते हैं निरुपाधिक भ्रम, तो रज्जु के ज्ञान होने से सर्प नहीं रहेगा निरुपाधिक भ्रम में। लेकिन सोपाधिक भ्रम में जब तक उपाधि रहेगी तब तक वो दिखाई पड़ेगा, जैसे स्फटिक में लालिमा आपको दिखाई पड़े, फूल उपाधि है उसमें, आपको ज्ञान हो गया कि उसमें कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई लाल रंग उसमें है नहीं, लेकिन जब तक उसके बगल में जपा कुसुम रहेगा तब तक उसमें लालिमा दिखाई पड़ेगी। उपाधि के रहने तक तो सिद्धांती कहते हैं कि अरे ये सोपाधिक भ्रम है, जो घड़ा दिखाई, मृतिका की तो ज्ञान हो गया आपको, मृतिका के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी घड़ा दिखाई पड़ रहा है। वेदांती ये कहता है कि ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो गया उसके बाद संसार कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अंधा वो अंधा बन जाएगा क्या? जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो अंधा नहीं बनता है, ज्ञान होने के बाद भी उसको संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्य पहले सत्य तो उसमें आरोपित करके मानता भी था, एक तो है वो आरोपित लेकिन सत्य ही मानता था, वो सत्यत्व भ्रम नष्ट हो जाता है। किसी भी चीज के प्रति, जैसे ये हमारे प्राण ही व्यक्ति सोचता है, अलग चीज है लेकिन मानता है कि ये प्राण तो अलग चीज है, लेकिन दूसरे चीजों को पकड़ता है कि ये मेरे प्राण है, आरोप करता है उसी में। वो चीज यदि हट भी जाए तो अभी भी जिंदा रहता है, और यदि वो व्यक्ति हट गया नष्ट हो गया तो प्राण नष्ट हो गया क्या आपका? नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसे आरोपित करके मानते थे। तो इसलिए सोपाधिक भ्रम में जब तक उपाधि रहेगी तब तक सारा संसार आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसको बोध हो जाता है कि इसमें ये केवल नाम मात्र है, दिखाई पड़ता है, व्यवहार भी होगा, दिखाई पड़ने के बाद व्यवहार भी होगा, लेकिन उस व्यवहार का बाद होता रहता है ज्ञानी में, ज्ञानी में बाद होता रहता है। तो इसलिए यहां आगे उस चीज को बताएं, इष्टापत्ति की परिहरति सिद्धांत है। निवृत एव यस्माते तत्सत्यत्वमतिरिगता इद्रिं निवृत्तिरेवात्र बोधजानत्वभासनम्। जिस हेतु से यस्मात् ते तत् सत्यत्वम अतिरिगता, कार्य में जो सत्यता थी वो हट गया, निवृत्त एव ज्ञान होने से, मृतिका के ज्ञान होने से उसमें जो सत्यत्व बुद्धि थी, घाट कोई सत्य चीज है वो हट गया। इदृंग निवृत्ति एव अत्र बोधजा, वेदांती कहता है अपने बोध में यही केवल रहता है, इतने ही ज्ञान आपको चाहिए। इदृंग निवृत्ति एव अत्र बोधजा, यही हमारे ज्ञान है। न तो अभासनम, दिखाई ही नहीं पड़े ऐसी बात नहीं है, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन आपको बोध हो गया कि ऐसी कोई चीज नहीं है, कारण से अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, कारण ही उस रूप से दिखाई पड़ रहा है, उसे अलग कुछ भी नहीं है। टीका में इसका स्पष्ट किए हैं, निवृत्त इति तत्र उपपत्ति महा युक्ति देते हैं, यस्मात् यस्मात् कारणा तव घटादि विषय सत्यत्व बुद्धिर नष्टा, जिस कारण से घटादि विषय सत्यत्व बुद्धिर नष्टा, कारण के ज्ञान होने से घटादि जो विषय है उसमें सत्यत्व जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गए। अतः स निवृत्त एव तीर्थ, इसलिए हम उसको निवृत्त ही मानते हैं, पर उसके बाद घट में सत्यता नहीं आएगी। एक बार यदि निवृत्त हो गया तो उसके बाद उसमें, जैसे कोई घर में छोटा बच्चा प्लास्टिक की सांप लेकर के आ गया और बगल में रख, किसी को बिना बताए बगल में रख दिया, तो आपकी दृष्टि यदि पड़ेगी तो सांप दिखाई पड़ेगा कि नहीं, चौंक भी आप जाएंगे, डरेंगे, अरे सांप आ रहा है भाई, कैसे घर के अंदर आ गया। लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि ये प्लास्टिक का है तो वहां सर्पत्व जो सत्यता बुद्धि थी ना हट गई, दिखाई भले पड़े अभी सांप, दिखाई पड़ने पर भी आप उसको खिलौना के जैसा, आपके लिए तो लीला मात्र बन जाएगा। तो महात्माओं की दृष्टि में यही मानते हैं कि ये संसार जो है लीला मात्र है, दिखाई सब पड़ा लेकिन सत्य उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना झूठे मोटे, देखो ये अमुक चीज बिरयानी है, एक बच्चा खा लेगा, बहुत टेस्ट है, माता पिता दूर में देखते रहते हैं, बच्चे जब खेलते हैं ना, अब बच्चे उसमें झगड़ा भी कर लेंगे, बच्चे जो है झगड़ा भी कर लेंगे, लेकिन माता पिता को पता है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही वो लोग खेल रहे हैं, बिना कुछ हुए ही सब दिखाई पड़ रहा है। जैसे उस दिन स्वामी जी बता रहे थे ना जो हो रहा है, गणेशानंद जी मिलने के लिए गए अखंडानंद जी महाराज को, तो ऐसे ही हंसी मजाक में क्या हो रहा है, अरे बिना हुए हुए ही दिखाई पड़ रहा है ऐसे। तो इसी प्रकार संसार भी जो दिखाई पड़ रहा है ना बिना हुए, तो वेदांत जी कहते हैं हम उसको निवृत्ति ही मानते हैं, भले दिखाई पड़े, सत्यत्व बुद्धि हट गई। ननु आरोपित रजतादि रूपस्य एव अप्रतितिर उपलभ्यते न सत्यत्व बुद्धि अपगम इति आशंक्य तस्य निरूपाधिक भ्रमत्वात् अस्तु तथात्वम् यह तु सोपाधिक भ्रमे सत्यत्व बुद्धि अपगम एव निवृत्ति स्यात् इति अभिप्रायण आह। यहां वेदांति स्पष्ट कहता है जो आरोपित ननु जहां भी आएगा ना पूर्व पक्षी है, वो कहता है आरोपित रजतादि रूपस्य एव अप्रतिति रूपलभ्यते। जो रजतादि है सुक्ति के ज्ञान होने से उसकी अप्रतिति प्रतिति नहीं होती है। पहले आपको रजत दिखाई पड़ रहा था, सुक्ति को जब आप देखेंगे तो रजतादि रूपस्य अप्रतिति उपलभ्यते, सुक्ति ही दिखाई पड़ेगी। न सत्यत्व बुद्धि अपगम, वहां सत्यत्व बुद्धि का सत्यत्व बुद्धि उसमें हटता नहीं है, ये पूर्व पक्षी की चीज है। वो कहता है जैसे रजतादि रूप एव अप्रतिति उपलभ्यते, रजतादि में जो अप्रतिति है, पहले प्रतीत उसमें रजत हो रहा था लेकिन सुक्ति के यदि ज्ञान हो गया तो रजत नहीं दिखाई पड़ेगा। माने दोनों में एक जैसा रूप है ना सुक्ति और रजत में, तो धूप जब पड़ती है तो सुक्ति सबको नहीं लगेगा, जिसमें लोभ ज्यादा होता है ना लोभी व्यक्ति को ज्यादा दिखाई पड़ेगा। हाँ, रास्ता में पड़ा हुआ रिंग मिलेगा ना किसी को तो 100% सोचेगा कि आज भगवान मेरी प्रति कृपा की। तो इसीलिए देखो बिना मांगे जो है दे रहे हैं, भगवान तो बिना मांगे छप्पर फाड़ के देते हैं। पहले तो आरोपित कर लेगा, बोले बाद में टेस्ट करने के बाद अलग लगे, उतने समय तो सोना बुद्धि उसके अंदर रहेगी, सोना ही है। तो इसलिए यहां भी कहते हैं जो आरोपित रजतादि रूपस्य किसमें सुक्ति में उसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें नहीं है ऊपर से। आरोपित रजतादि रूपस्य एव अप्रतीति उपलब्धते, तो उसमें कहता है सत्यत्व बुद्धि का हटता थोड़ी है वहां, ये कौन पूर्व पक्षी कहता है। ऐसे आशंका होने पर सिद्धांतिक उसके ऊपर कहता है देखो भाई वहां ये होता है, वहां निरुपाधिक भ्रम है सुक्ति रूप्य में रज्जु सर्प में। भ्रम दो प्रकार के हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक। उसी में निरुपाधिक भ्रम है, इसलिए जो अध्यस्त है उसकी अप्रतीति है ज्ञान होने से। अध्यस्त का मतलब रजत का अध्यस्त आप किए थे, रजत को उसके ऊपर आरोपित किए थे, तो असलियत के जब आपको ज्ञान हो गया सुक्ति का ज्ञान हो गया तो अध्यस्त की प्रतीति नहीं होती है। बात समझ में आएगी नहीं? रज्जु के ज्ञान हो गया तो सर्प की प्रतीति नहीं होगी। यह तो सोपाधि का भ्रम है, हम जो बताने जा रहे हैं घट और मृतिका में इसको भी बता रहे हैं। यह तो यहां जो है सोपाधि का भ्रम है, सत्यत्व बुद्धि अपगम एवं निवृत्ति। जो सत्यत्व बुद्धि थी घट कोई तत्व है, पहले वही मानता है घट कोई तत्व है, तो उसमें तस्य इन्हें सोपाधि का भ्रम है सत्यत्व बुद्धि अपगम एवं निवृत्ति। उसमें केवल बोध होना है, क्या होना है बोध होना, ये मृतिका है, इतने को हम लोग उसको निवृत्ति मानते हैं। उसके प्रति जो प्रवृत्ति हो रही थी घट कोई तत्व है, तो उसमें तात्विकता तो उसमें अधिष्ठान के है, अधिष्ठान की तात्विकता है। तो कहीं भी कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तो जो दिखाई पड़ रहा है उसमें जो अधिष्ठान है उसकी सत्ता स्फूर्ति है, तब तो जाके दिखाई पड़ता है। सत्ता स्फूर्ति अधिष्ठान के है, जैसे आप सोच लीजिए सर्प देखे, कई बार सर्प देख लिया, सर्प तो वहां है नहीं है, सर्प तो आप आरोपित किए, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई दिखाई पड़ रही है सत्ता स्फूर्ति वो तो रज्जु ही है, जो भी लंबाई है। अच्छा, जितने लंबाई रज्जु की है उससे बड़ा सांप उसमें दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो वही उसकी सत्ता स्फूर्ति है, उसके जो गोलाकार है अथवा उसकी जो लंबाई है, सर्प में आप जो दिखाई देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई वो रज्जु ही है। तो ठीक इसी प्रकार जो आप घड़ा आदि देख रहे हैं वो मिट्टी ही है, उसके सत्ता स्फूर्ति उसमें दिखाई पड़ रही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इतने बड़े जगत आप देख रहे हैं तो वहां सत्ता और स्फूर्ति आत्मा की ही है, ब्रह्म की ही है, दूसरा किसी की नहीं है, वही दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए वेदांति कहता है बस बोध मात्र यदि आपको हो गया, कार्य के अस्तित्व तो है ही नहीं, अस्तित्व केवल ब्रह्म के हैं, आत्मा के हैं, कारण सबके कारण वही है ब्रह्म। इत्यादि अभिप्रायण आह इद्रिग इति, इद्रिग निवृत्ति एवं अत्र बोधया, इतने ही हम लोग मान लेते हैं कि इसकी निवृत्ति हो गई, यही बोध से जन्य होता है। इद्रिग जहां बड़े अक्षर लिखाई पड़ता है ना, उसको श्लोक के साथ जोड़ना है, इद्रिग निवृत्ति ये मात्र, यहां तो इतने ही हम लोग निवृत्ति मानते हैं कि बोध मात्र, बोध से ही निवृत्ति है। रज्जु का बोध हो गया तो जैसे निवृत्ति है, ऐसे सोपाधिक स्थल में कारण के ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बस उसकी निवृत्ति हो गई, उसको हम लोग सत्य नहीं मानते हैं कार्य को। वेदांत में कार्य को सत्य नहीं मानते हैं, कार्य दिखाई मात्र पड़ता है वो सत्य नहीं है। जैसे शरीर आदि दिखाई पड़ता है, मन दिखाई पड़ता है संकल्प विकल्प के रूप में, बुद्धि भी निश्चय के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, तीनों कालों में ये रहते नहीं है, बस कादाचित कत्व होने से ये क्या है, मिथ्या है। कभी दिखाई पड़े कभी दिखाई नहीं पड़े, बुद्धि तो जागृत में है, सुषुप्ति में नहीं रहती है, तो कादाचित कत्व हो गए। लेकिन आत्मा तो तीनों कालों में है, सुषुप्ति में भी है, जागृत में भी है, स्वप्न भी है, तीनों कालों में होने से उसको हम सत्य मानते हैं। इसलिए आपकी बुद्धि को कहां लगानी है, खोज करके उसी आत्मा में लगानी, खोज करके आत्मा में बुद्धि को लगानी है। अत्र सोपाधि का भ्रमस्थले इद्रिगेव सत्यत्व बुद्धि अपगम रूपस्य बोधजा, बोधजा शब्द का अर्थ की इसमें अधिष्ठान याथात्म्य ज्ञान्य जन्य, अधिष्ठान जो यथार्थ ज्ञान है उसमें जो जन्य ब्रह्माकार जो वृत्ति बनेगी ना, जन्य होती है, इसी से ही निवृत्ति अभ्युपेय उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, अभ्युपेय शब्द का से स्वीकार करते हैं, निवृत्ति को स्वीकार करते हैं। न तो अभासनम, दिखाई नहीं पड़ना ऐसा नहीं मानते हम लोग, संसार तो दिखाई पड़ेगा। न स्वरूप अप्रतीति रूप इत्यर्थ, स्वरूप की अप्रतीति नहीं होगी, संसार दिखाई पड़ेगा ज्ञान होने के बाद भी, इसके आगे कल विचार करेंगे, वही इसके ऊपर स्पष्ट किए हैं। न तू अभासनम, उसका अर्थ है भाषणम का मतलब दिखाई पड़ना, न तू अभासनम का मतलब दिखाई पड़ना, ऐसे नहीं, दिखाई पड़ता है, नहीं पड़ता ऐसे नहीं है, दिखाई पड़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।